बस यही मेरा दोष है, जिसमें जितना प्यार है उतना वो खामोश है, जिसमें जितना प्यार है उतना वो खामोश है। मैं दिल की दिल में रखता हूँ बस यही बेचैनी है, मैं काश तुझे बतला।